Thank you. ovako. No, ovo nema. E, si mi rekao, danas su 27. Ne. Pa nič ne vidim. Uuu, nič. To pa nem vaša, vaš nič ne vidim. Hát, ne ezen. De azt mondják nekem, hogy a rakopo alárezonított, libenkást az nem fogja sokáig kibírni, az egy idő alatt tönkre megy. Nézd, hogy ég kell a normális ég, ami oda fogna. Egy milliméterre, így fölfelé, egy milliméterre nincsen. Nagyobb van, és akkor lehetne rendesen telni neki. Más nem csináltatni valami mesterre azt. Ha? De még nem hiszem, hogy találsz. Szóval, hogy nincs. Hát,